का लेना है तो उसका नाम रख के पैसा पे करेंगे। लेकिन जिसका नाम युवा होगा उसका गोत्र नाम नहीं रहेगा, एक ही संज्ञा होती है। अगर वंश में जीवित नहीं है तो चौथी पांचवी छठी जो भी संतान है वो सब गोत्र ही कहलाएगी। वंश में जीवित है तो उसको युवा बोलेंगे, अब गोत्र नहीं बोलेंगे। इस तरह से तो एको गोत्र का अर्थ क्या हुआ? अनमोल। एको गोत्र में जो दो नियम बताए थे वो कौन कौन से हुए? एको गोत्र के नियम बताओ दो ना। अनमोल आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। देव आवाज आ रही है? जी आ रही है। अनमोल तो क्यों नहीं आ रही? चल तू बता तेरे सुन। एको गोत्र के दो नियम कौन कौन से? एक प्रत्यय नियम और प्रकृति नियम। प्रत्यय नियम बार बार वही बार बार प्रत्यय नहीं करेंगे, जैसे जैसे गर्ग है उसका गोत्रा प्रत्यय गार्ग्य हुआ, फिर उसका भी उसका पुत्र भी गार्ग्य ही होगा, उससे और एक प्रत्यय से अलग अलग। एक शब्द प्रत्यय का बनेगा विशेषण, ठीक है ना। गोत्र में एक ही और लगा लो, क्योंकि एक बार में तो एक ही प्रत्यय होता है। अगर हम ही नहीं लगाएंगे और अर्थ यही रखते हैं कि गोत्र में एक प्रत्यय होता है, तो अगला प्रश्न करेगा तो क्या आप दो करना चाह रहे थे? तो अब क्या बोलेंगे? एक ही, क्योंकि सूत्र को हमें सार्थक बनाना है। तो ही लगाते ही बन गया ये अवधारण नियम, ये तो हो गया प्रत्यय नियम। ऐसा नहीं है कि आगे एक और प्रत्यय एक और प्रत्यय एक और प्रत्यय, ये श्रृंखला समान। अब दूसरे अर्थ में एक शब्द जो कि यहाँ प्रथमा है, इसको प्रकृति को कहने के लिए हम स्त्रीलिंग में बदल करके एका यह बनाएंगे, ये प्रकृति का विशेषण। अब क्या अर्थ होगा कि गोत्र में यदि प्रत्यय करना है तो एक प्रकृति एव, प्रकृति एक ही रहेगी। अब वो एक प्रकृति कौन सी कहलाएगी? तो मूल को पकड़ लेंगे, मूल प्रकृति। तो इस तरह से एक शब्द एक बार बनेगा प्रकृति का विशेषण, एक बार बनेगा प्रत्यय का विशेषण। तो दो नियम निकलना है। चलो अगला सूत्र देखते हैं अब, क्योंकि बिना ये सूत्र को समझे अगला सूत्र समझ में नहीं आएगा। आगे सूत्र दिया गोत्राद यूनि अष्टिया, गोत्राद पंचमे क्वचनांतम, यूनि सप्तमे क्वचनांतम, अष्टिया सप्तमे क्वचनांतम। अष्टियाम यहाँ पर नए समास करके न स्त्री अस्त्री कृष्याम अस्त्रिया स्त्री को छोड़कर आदि अर्थ में है प्रकृति। प्रकृति तो यहाँ पंचमी विभक्ति में बदलेंगे, इससे प्रत्यय होगा एक ही प्रकृति से प्रत्यय। नहीं, हम यूं भी कह सकते हैं कि गोत्रे गोत्रे उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य एका प्रकृतिरेव भवति, यो भी संबंध जोड़ सकते हैं और हम पंचमी भी कर लें तब भी कोई बाधा नहीं है। कि गोत्रे एकायाः प्रकृते प्रकृतिरेव प्रत्ययो भवति, यो भी कह सकते हैं। के लिए तो वाक्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न वाक्य बोल करके भी हम अर्थ से भटक न जाएं, ये ध्यान रखना होता है। जो उसका तात्पर्य है सूत्र का, चरितार्थ हो जाना चाहिए। तो यहाँ जो कहा गया कि गोत्रा, अब ये पंचमी है यहाँ पर, तो ये भी नियम सूत्र बन रहा है। अब नियम सूत्र कैसे बन रहा है उसको देखते हैं, क्योंकि यूनि में है सप्तमी, पीछे गोत्रे में सप्तमी थी, तो वहाँ तो हमने दो नियम निकाले थे, यहाँ हमें एक ही नियम निकालना है कि यूनि अर्थात युवापत्य विवक्षित, यूनि अपत्य विवक्षित। अगर युवापत्य को कहना है, क्योंकि युवापत्य बोलते ही गोत्र संज्ञा तो रहेगी नहीं, ये हमने पीछे देख ही लिया अभी, तो यूनि अपत्य विवक्षित गोत्रादेव प्रत्यय भवति। क्योंकि विचार करो कि इस सूत्र को यदि न रखा जाता, स्त्रियाम को छोड़ दो अभी, इस सूत्र को यदि न रखा जाए तो पिछला सूत्र क्या कह रहा है कि गोत्र में एक ही प्रकृति से या एक ही प्रत्यय होता है, दो बातें हमने देखी थी। लेकिन युवा तो गोत्र नहीं है, युवा नाम रखते ही गोत्र नाम तो हट गया। अब गोत्र नाम हट गया तो अब क्या स्थिति रहेगी, अब स्वतंत्र हो गया आप, तो ये अब कौन सी प्रकृति से करेंगे। तो वहां पर हम जो गोत्र में हमने प्रत्यय लाए थे, जैसे गर्ग से गार्गी बनाया था जब, ठीक है ना, गर्गस्य, हाँ गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्गस्य गोत्रापत्यम कौन बना, गार्ग्य, गार्ग्य बना। अब गार्ग्य का अपत्य होगा वो युवापत्य कहलाएगा। उस अवस्था में नियम कर दिया कि अब आपको गर्ग से ही प्रत्यय करना है, मूल प्रकृति से ही, लेकिन युवापत्य नहीं, वहां गोत्रापत्य ही कहलाएगा। वो युवापत्य होते ही यहाँ आ जाएंगे इस सूत्र पर हम, यानी गर्ग का गोत्रापत्य, पहला वाला गोत्रापत्य, पहला वाला का तात्पर्य पौत्र, तीसरी संतान, उसे कहेंगे गार्ग्य। अब गार्ग्य की चौथी संतान, गर्ग की चौथी संतान उसी क्रम में। तो वहां पर बता दिया कि मूल प्रकृति से ही प्रत्यय होना है, तो वो भी गार्ग्य ही बना गर्ग से। लेकिन अब मान लो उसके वंश में कोई जीवित है, तो पिछला सूत्र तो हट गया, गोत्र ही नहीं, अब तो युवा बन गया। जब युवा नाम हो गया अब किससे प्रत्यय करें, अब किससे करेंगे, तो वहां पर मूल प्रकृति भी ले सकते हैं, कोई नियम तो रहा नहीं है, अनियम हो गया ना एक प्रकार से। तो इसने यहाँ पर ये नियम किया कि यदि युवापत्ति में प्रत्यय करना है तो फिर मूल प्रकृति नहीं होगी, अब कौन सी प्रकृति होगी, गोत्रापत्य में जो प्रकृति बनी है उससे करेंगे। तो यूनि अपत्य विवक्षते गोत्राद एव प्रत्ययो भवति। एव कहने से क्या होगा, क्योंकि पीछे अनियम हो गया था, अनियम हो गया था तो मूल प्रकृति से भी कर सकते थे, कुछ कहा तो गया नहीं है, तो इसने मना कर दिया कि नहीं, मूल प्रकृति से भी नहीं करेंगे और अनंतरापत्य से भी नहीं करेंगे। जैसे गर्ग की संतान गार्गी, अनंतरापत्य गार्गी से भी नहीं करेंगे, गर्ग जो मूल प्रकृति उससे भी नहीं करेंगे, और गर्ग का जो गोत्रापत्य बना गार्ग्य उससे करेंगे, गोत्रादि अस्त्रियाम, अस्त्रियाम को बाद में देखेंगे। अब जैसे इसका पहले उदाहरण देख लो, जैसे गार्ग्यस्य अपत्यम, तो संतान कौन सी है, ये चौथी, युवापत्य ले रहे हैं, इसलिए अगर गोत्रापत्य ही लेंगे तो फिर गार्ग्य कह करके विग्रह कर रहे हैं तो वहां भी चौथी संतान से ही प्रारंभ हो पाएगा फिर, क्योंकि गार्ग्य स्वयं तीसरी है, तो इस तरह से यहां पर चौथी संतान से प्रारंभ होगा ये। तो उस अवस्था में जो गार्ग्य बना लिया है हमने गोत्रापत्य में, उससे आगे प्रत्यय करेंगे। अब उससे आगे प्रत्यय करेंगे तो फिर इसके सूत्र जो भी आ रहा है, प्रकृति के स्वरूप को देखते हुए, प्रकृति का स्वरूप कैसा है, यंत गार्ग्य इससे करना है, तो यंत के लिए अलग सूत्र बना दिया है पांडे ने, यही योश्च। आगे आएगा ना, अभी आगे आएगा, अभी है फक प्रत्यय करने वाला, नटादिभ्य फक हरितादिभ्यो यहाँ यही योष्ट्या, उससे हमने फक प्रत्यय कर लिया। तो फक प्रत्यय किया है यंत से, गार्ग्य से किया है, न मूल प्रकृति से किया है, न अनंतरापत्य यानी कि गार्गी इकारांत से भी नहीं किया है, तो गार्ग्यायण बन गया। ऐसे ही दक्ष से पहले गोत्रापत्य में, अत इय से इय करके दाक्षी। अच्छा, हमने गर्ग से गोत्रापत्य में किया, गोत्रे के अधिकार में आने वाले सूत्र से यानी गर्गादिभ्य यहीं से, दक्ष से हमने इय प्रत्यय किया जो गोत्रे के अधिकार में नहीं है, अर्थात अगले सूत्र से अत इय से, अर्थ दोनों का हम ले रहे हैं गोत्रापत्य, ऐसा क्यों? कौन देगा उत्तर? गर्ग से हमने यह प्रत्यय किया गोत्र के अधिकार में आने वाले सूत्र से, तो स्पष्ट हो गया कि गार्ग्य गर्ग का गोत्रापत्य है, अनंतरापत्य नहीं है, हो गया ना स्पष्ट। लेकिन दक्ष से जब प्रत्यय किया तो गोत्र के अधिकार में तो है नहीं अभी, अतः जो आगे सूत्र आ रहा है, तो ये कैसे निश्चय हुआ कि दाक्षी दक्ष का गोत्रापत्य है? अनंतरापत्य भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? तो यहां से मैंने ये विषय इसलिए उठाया कि आगे जो सूत्र आ रहे हैं अब गोत्र के अधिकार से पहले पहले वाले, यहां यदि कोई सामान्य सूत्र दिखाई दे रहा है और अपत्य अर्थ में प्रत्यय कर रहा है और अपत्य का कोई विशेषण बताया नहीं जा रहा है कि गोत्रापत्य या युवापत्य या अनंतरापत्य, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, केवल अपत्य कहा जा रहा है, तो वहां सारे ही अपत्य ले लिए जाएंगे, चाहे वो अनंतरापत्य हो, चाहे गोत्रापत्य हो या युवापत्य हो, वो ठीक है कि नियम पीछे के बाद में लगेंगे फिर कि गोत्र से करना है तो एक ही प्रकृति होनी चाहिए, ये सारी बातें तो बाद में देखी जाएंगी। तो दक्ष से हमने जब प्रत्यय किया तो अनंतरापत्य भी दाक्षी और गोत्रापत्य भी दाक्षी, क्यों क्यों है ऐसा? क्योंकि अतः यह में कोई विशेषण लगाया ही नहीं गया है, अपत्य मात्र में कर रहा है वो, अपत्य मात्र में कर रहा है। तो यहां पर दाक्षी का अर्थ हुआ दक्ष का गोत्रापत्य, यहां इस उदाहरण में, क्योंकि आगे ने युवा बोला है और युवा बोलते ही स्पष्ट है कि तीसरी संतान के आगे से प्रारंभ होना है, तो दाक्षेरपत्यम युवा दाक्षायण। अब ये जो सूत्र में अस्त्रियाम कहा है, तो अस्त्रियाम का क्या अर्थ होगा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्त्रीलिंग में नहीं, क्या क्या नहीं, प्रत्यय का नियम नहीं, प्रकृति का नियम नहीं, क्या चीज नहीं है? तो यहां कुछ तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है और अलग अलग विचार जो करते हैं यहां पर कि आप निषेध किस चीज का कर रहे हो, तो विश्लेषण किया गया उसका कि यदि आप नियम का निषेध कर रहे हैं कि स्त्रीलिंग में कोई नियम नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे करो, तो उस अवस्था में स्त्री में अनियम प्राप्त हो रहा है, कोई नियम नहीं रहेगा कि किस प्रकृति से करेंगे प्रत्यय, ठीक है? तो स्पष्टता नहीं हो पा रही है। अच्छा, यदि हम ये कहें कि यहां पर अस्त्रियाम का तात्पर्य है कि युवापत्य में प्रत्यय नहीं होता, यूं भी तो कह सकते हैं कि युवापत्य में यदि प्रत्यय करना है तो गोत्र प्रत्यांत से होगा पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में युवापत्य में प्रत्यय होता ही नहीं, यूं भी अर्थ कर सकते हैं अस्त्रियाम का। तो उस अवस्था में क्या होगा कि स्त्रीलिंग में गोत्र प्रत्यांत से संज्ञा नहीं बनेगी उसकी, उसका अभिधान उसका नाम प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्राप्त? क्योंकि युवा संज्ञा होते ही गोत्र संज्ञा का बाद हो जाता है, युवा संज्ञा गोत्र संज्ञा की अपवाद है। तो इसलिए अब क्या किया कि यहां स्पष्ट अर्थ करने के लिए योग विभाग स्वीकार किया गया है सूत्र का, और योग विभाग बड़ी सरलता से फिर अर्थ निकल आता है कि गोत्राद योनि, इसको तो अलग कर दिया कि गोत्र प्रत्यांत से युवा अपत्य को कहने के लिए प्रत्यय होता है, यानी गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय होता है, अनंतरापत्य या मूल प्रकृति से नहीं होता। हो गया, ये तो स्पष्ट हो गया। अब ये सब में लागू हो रहा है अभी। अब अगला सूत्र आया अस्त्रियाम। अब अस्त्रियाम का अर्थ क्या बनेगा कि पीछे आपने जो कहा वो स्त्रीलिंग में नहीं होता। अब बताओ क्या कहा पीछे अभी, कि युवापत्य में गोत्र से प्रत्यय होगा, गोत्र प्रत्यांत से। गोत्र से तात्पर्य गोत्र प्रत्यांत, ये ध्यान रखना हमेशा। तो ऐसा स्त्रीलिंग में नहीं होता। आपने पीछे जो कहा यूनि युवापत्य में प्रत्यय होता है, वो स्त्रीलिंग में नहीं होता। तो स्त्रीलिंग में नहीं होता का तात्पर्य क्या हुआ कि स्त्रीलिंग में युवा संज्ञा ही नहीं होती, और ऐसा ही है व्यवहार में भी। उस समय पाणिनि के काल में रहा होगा और वर्तमान में भी, वर्तमान में भी युवा संज्ञा, उसकी युवा संज्ञा वैसे वर्तमान में तो पुरुषों की भी नहीं कहलाती है कहीं पर, गोत्र तो फिर भी चल रहा है, लेकिन युवा शब्द का अब प्रचलन हो गया है। अब संज्ञा के रूप में गोत्र चलता है। कहीं किसी से प्रश्न किया है कभी या सुना है हमने करते हुए कि आप गोत्रापत्य हैं या युवापत्य हैं? क्योंकि युवापत्य का तात्पर्य एक निश्चय हो जाता है ना कि हाँ इनके भाई इत्यादि चाचा ताऊ पिता इनमें से कोई जीवित है। भाई भी मतलब बड़ा भाई, छोटा भाई नहीं। अगर स्वयं बड़ा है तो नहीं, छोटा है तो युवा बन सकता है, वो बड़ा युवा नहीं बन सकता। और वैसे भी युवन का अर्थ छोटा ही होता है। इंग्लिश में भी जब बोलते हैं तो यंगर किसको बोलते हैं, बड़े को छोटे को? जैसे यंग, यंग तो हम कह देते हैं जवान आदमी को भी, और ER लगा दिया तो और ज्यादा जवान हुआ ना फिर वो, तो और ज्यादा जवानी आएगी, थोड़ी आयु बढ़ेगी या घटेगी? जवानी अधिक बढ़ेगी तो आयु बढ़ेगी नहीं थोड़ी सी पहले, तभी तो बल बढ़ेगा। बल से ही तो युवत्व देखा जाता है किसी का। अब कोई बिल्कुल मरा हुआ सा है, चेहरे 12 बज रहे हैं, वो क्या युवा कहलाएगा? उसको तो यही कहा जाएगा कि जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। तो यंगर कहने से तो और अधिक युवा होना चाहिए, लेकिन यंग और यंगर, तो यंगर का क्या अर्थ हुआ? जिसको यंग कहा है उससे छोटा हुआ नहीं हुआ? तो इसलिए युवा छोटे में आता है। यहां पर भी जीवति तु वंशी युवा भ्रातरी च जायसी, बड़े भाई की दृष्टि से छोटा जो है वो युवा है अगर भाई जीवित है तो। अब यहां पर निर्णय क्या हुआ अस्त्रियाम का, कि स्त्रीलिंग में युवा संज्ञा नहीं होती। अब स्त्रीलिंग में युवा संज्ञा नहीं होती तो क्या तात्पर्य हुआ कि यदि स्त्री का बड़ा भाई जीवित है, पिता ताऊ चाचा आदि जीवित हैं, तब भी वो गोत्र नाम से ही व्यवहृत होगी, युवा नाम उसका नहीं होता है। ये तात्पर्य है इसका। चलो आगे देखते हैं। अब यहां तक हो गया स्पष्ट। अब देखो अब तक जो हमने सारे सूत्र देखे हैं, ये इसमें एक तो सामान्य सूत्र तस्यापत्यम आ ही चुका था, एक झलक देख ली थी हमने कि अपत्य में कैसे प्रत्यय किया करते हैं, अण प्रत्यय आदि। फिर बाद में ये नियम देख लिए सब, क्योंकि ये सारी चीजें आगे आने वाली हैं। अपत्यों में गोत्र भी आएगा, युवा भी आएगा, अनंतरापत्य भी आएगा, सारे नियम यहां तक आ चुके हैं। अब कोई नियम नहीं आने वाला है। संज्ञा तो आगे करेंगे ये अंत में जाकर के, कि गोत्र संज्ञा ऐसे होती है, युवा संज्ञा ऐसे होती है, लेकिन हम लोगों ने संज्ञा को देख लिया है अभी, यहां पर कोई समस्या नहीं है उसमें। अब यहां से वास्तविक रूप में तस्यापत्यम, जो कि एक उत्सर्ग सूत्र था, अधिकार सूत्र भी था, उसके अपवाद प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा। और जितने भी अपवाद आएंगे उनमें अर्थ निर्देश सूत्र कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ निर्देश सूत्र आएगा तो फिर अपत्य अर्थ ही नहीं रहेगा, वो तो बदल जाएगा ना अर्थ, फिर तो प्रकरण ही दूसरा चल पड़ेगा। क्योंकि दिव्यति सूत्र से पहले पहले तो अर्थ निर्देश सूत्र बहुत सारे आएंगे, तो जब तक दूसरा अर्थ निर्देश सूत्र नहीं आ जाता है तब तक के सूत्र तस्यापत्यम के अपवाद होंगे, या अपवाद के अपवाद, जिसको बोलते हैं ना बाधक बाधन, ऐसे भी आएंगे। तो अब यहां पहला सूत्र आया ये अत इय, अतः पंचम एक वचनांतम इय प्रथम एक वचनांतम। तो अतः का यहां पर वही तपर है, अकारांत ले लेंगे, अकारांतात प्रातिपदिकात, और षष्ठी समर्थ ले रहे हैं हम तस्य के कारण से, तस्य की अनुवृत्ति आ रही है तस्यापत्यम की, तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात, और अपत्यम भी आ रहा है, अपत्यम इत्यस्मिन अर्थे इय प्रत्ययो भवति। तो सारे जितने भी अकारांत हैं सब इसमें आ चुके हैं, अब इसके भी अपवाद आगे मिलते रहेंगे समय समय पर, और वहां कहा जाएगा कि ये अत इय का बाधक है। तो जैसे दक्ष प्लक्ष दशरथ आदि ये शब्द हैं, और ये बात मैंने बताई थी पीछे कि यहां पर अनंतरापत्य गोत्रापत्य युवापत्य आ तो सब जाएंगे। चलो हम एक शब्द पर ही विचार कर लेते हैं, जैसे दक्ष का अनंतरापत्य कौन हुआ, दाक्षी। दक्ष का गोत्रापत्य यानी कि दाक्षी की संतान, अब यहां कौन सा प्रत्यय होगा, यहां भी दाक्षी। अब आगे दो बातें हो सकती हैं, तीसरी संतान से जब बोलेंगे हम उसके आगे से पौत्र प्रवृत्ति, अब वहां दो बातें हो सकती हैं, गोत्र भी और युवा भी, अब दोनों नाम में से कोई होगा ना, एक ही नाम होगा दोनों में से, तो दोनों पर विचार करके देखो। जैसे दक्ष का अनंतरापत्य दाक्षी, दक्ष का गोत्रापत्य दाक्षी, यहां तक तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब दक्ष का प्रपौत्र बोलना है हमें, ठीक है ना, पौत्र तक तो आ गए हम, दक्ष का प्रपौत्र। अब प्रपौत्र गोत्र भी हो सकता है युवा भी हो सकता है, पहले गोत्र हो सकता है ये मान के चलो, तो गोत्र मानेंगे तो अब कौन सा प्रत्यय होगा यहाँ, छ प्रत्यय, ये छ कहाँ से आ गया, वृद्ध कहाँ है, देखो पीछे अभी नियम फिर भूल रहे हो तुम, पीछे नियम क्या आया था, एको गोत्रे, गोत्र में यदि प्रत्यय करना है, और हम भले ही प्रपौत्र को कहना चाह रहे हैं लेकिन वंश में कोई जीवित नहीं है तो गोत्र ही तो कहलाएगा वो, तो गोत्र में ही तो कर रहे हैं एक प्रकार से, तो मूल प्रकृति से ही प्रत्यय होगा, और एक ही प्रत्यय होगा, तो एक ही प्रत्यय ये है तो बैठा है हमारे पास में, और मूल प्रकृति है दक्ष, तो दक्ष की चौथी संतान भी यानी कि प्रपौत्र भी दाक्षी बना। अब थोड़ा स्थिति बदल दो कि चौथी संतान के वंश में भी कोई जीवित है, अब गोत्र नाम तो होगा नहीं, अब युवापत्ति को कहना है हमें, अब क्या बनेगा, तो क्यों बना, किस सूत्र को ध्यान में रखते हुए, गोत्राद्यून्य स्त्रियां, गोत्राद्यून्य बहुत स्पष्ट हो गया ना, कि युवापत्य में करना है तो मूल प्रकृति से नहीं करेंगे, और अनंतरापत्य वाली प्रकृति से भी नहीं करेंगे, अनंतरापत्य दाक्षी था ना, मूल था दक्ष, तो मूल प्रकृति से भी नहीं करेंगे, और अनंतरापत्य वाली प्रकृति से नहीं करेंगे, गोत्रापत्य वाली प्रकृति, गोत्रापत्य में प्रत्यय करके जो प्रकृति बनी थी तो जो है यहां पर बना वो भी संयोगवश दाक्षी ही था, दाक्षी दो हो गए थे ना, पौत्र भी था और पुत्र भी था, तो अब यहां पर दाक्षी से ही होगा लेकिन वो गोत्रापत्य माना जाएगा, दाक्षी से प्रत्यय करेंगे, अब दाक्षी से करेंगे तो फिर लगेगा यही ओष्ठ, अब वो लगेगा फिर, तो दाक्षायण बना युवापत्य। तो इस तरह से दक्ष का अनंतरापत्य दाक्षी, दक्ष का पौत्र बोल रहा हूं मैं, गोत्रापत्य की जगह पौत्र का प्रयोग कर रहा हूं, दक्ष का पौत्र दाक्षी, और दक्ष का प्रपौत्र भी दाक्षी, लेकिन वंश में जीवित न हो तब ये शर्त लगेगी प्रपौत्र में, और दक्ष का प्रपौत्र यदि वंश में जीवित है तो बनेगा दाक्षायण। बौद्धिक व्यायाम ही हो रहा है लेकिन इनके प्रयोग तो व्यवहार में नहीं आ पाएंगे। लेकिन एक स्थान पर किया गया बौद्धिक व्यायाम अन्य कई विषयों में सहायता करता है, ध्यान रखना, क्योंकि यही बुद्धि तो हमारी काम आनी है आगे, जिसको हम तीक्ष्ण कर रहे हैं धीरे धीरे, यही आगे के विषयों को समझने में काम आएगी। वहां कोई दूसरी बुद्धि थोड़ी आएगी, जैसे अपत्य बदलते जा रहे हैं दूसरे दूसरे कि इस बुद्धि की संतान फिर उस बुद्धि की संतान। चलो यहां भी हो गया। दशरथ में दाशरथ ही हम बोलते हैं राम को, लेकिन कहीं कहीं श्लोकों में दाशरथ शब्द भी आता है। दाशरथ कब बनेगा? जब दशरथ से अण करेंगे, तस्या पत्यं से, तभी तो बनेगा। तो वहां पर प्रश्न उठाया भी गया है कि ऐसा कैसे, क्योंकि दाशरथाय ऐसे करके चतुर्थी का प्रयोग मिला है कहीं पर। तो वहां यह है कि सामान्य रूप से हम तस्येदम सूत्र से दशरथ की कोई अन्य वस्तु को भी कह सकते हैं दाशरथ, या अपत्य को भी हम एक सामान्य रूप में ले लें यदि, तो तस्येदम से अण प्रत्यय ही तो होता है, तो उसे करके दाशरथ बना भी लेते हैं। आगे देखो, अब देखो ये आता, ये एक सामान्य सूत्र हो गया। अब आगे, और सामान्य होने पर भी अण का अपवाद माना जाएगा, तस्यापत्यम जो है वो मुख्य सामान्य था, अण प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, ये उसका अपवाद हुआ। आगे जो सूत्र मैंने बताया था कुछ ऐसे आएंगे जो अतय के अपवाद होंगे और कुछ अण के ही अपवाद कहलाएंगे। तो आगे सूत्र आया बाहुआ दिभ्यश्च, बाहुआ दिभ्य पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम। अब ये बाहुवादी गण हो गया, तो गण में तो भिन्न भिन्न स्वरूप वाले शब्द आएंगे, तो जितने वहां पर अनकारांत हैं, जैसे बाहु या और भी ले लें हम, ये तो सारे कहलाएंगे अण के अपवाद, क्योंकि अण की ही तो प्राप्ति हो रही है सामान्य रूप से सारे शब्दों से। और जो अकारांत हैं इस गण में, बाहुवादी गण में, ये कहलाएंगे किसके अपवाद? तो ये तो ये भी कर रहा है। यही कर रहा है और यही का ही अपवाद। देखो जो अकारांत होंगे ना, उन शब्दों से आगे और भी सूत्र आ रहे हैं, जैसे अनृष्यानंतरीय विदा दिव्य हैं, विदादी गण है, और भी गण आगे आ रहे हैं, उनमें जो पढ़े गए हैं आगे के सूत्रों में, यानी कि बाधक बाधन, अत इय का बाधक कोई सूत्र आगे आया और उसमें अकारांत शब्द आ रहा है, उस प्रत्यय को रोकने के लिए इय ही किया जाए। बाधक बाधन जो है ना, बाधक बाधन सूत्र उसका मित्र बन जाता है, उसका पोषक बन जाता है। फिर जैसे बाहुवादी भ्यष्ट सूत्र क्या करेगा कि अत इय के बाधक को रोकेगा, तो अत इय का पोषक बन गया, ये उसी इय की प्राप्ति करा देगा। ये तो ऐसे शब्द भी हैं इसमें, हमें ज्यादा नहीं देखना है, बस केवल दो शब्द देख लिए, दोनों उकारांत हैं, बाहु और उपबाहु। लेकिन ये बाहु का अर्थ यहां भुजा मत ले लेना कहीं, भुजा की संतान नहीं होती है, तो बाहु किसी व्यक्ति का नाम है और वो भी ऐसा नाम है कि प्रसिद्ध होने के कारण से गोत्र भी चल पड़ा उसके नाम से। देखो गोत्र चल पड़ा, ये भी जो बात कही जाती है, तो यहां पर जो गोत्र चल पड़ा ये जो कहते हैं हम, ये एक वैसा गोत्र है जो कि शब्द प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है बिना संज्ञा के। एक तो संज्ञा है यहाँ पर, पारिभाषिक जो सूत्र है ना, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, ये एक संज्ञा है, और ये संज्ञा हम कहीं भी किसी व्यक्ति के नाम से कर सकते हैं। पीछे किसका गोत्र चला रहा है छोड़ो, उसको जो नाम है उसका, अब उसी के नाम को हमें आगे बढ़ाना है, तो उसकी संतान, उसका पौत्र, उसका प्रपौत्र, उसी के नाम से चल सकते हैं आगे, और वहां गोत्र नाम जो रखा जाएगा ये पारिभाषिक नाम हो जाएगा फिर इन सूत्रों के द्वारा। और एक वो जो गोत्र है प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है बहुत पहले से, है, जब से ये इतिहास हमारा मिलता है तब से, तो उस अवस्था में वो चलता रहेगा, वो अलग शब्द है। जैसे हम लोगों के गोत्र में भारद्वाज गोत्र चलता आ रहा है, कहाँ से प्रारंभ हुआ है नहीं कह सकते, भारद्वाज किस काल में रहे होंगे और कौन से रहे होंगे, लेकिन उसके बाद यदि हम कोई नई वंशावली प्रारंभ करना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति के नाम से कर सकते हैं, उसका जो गोत्र नाम होगा वो पारिभाषिक बनेगा फिर। चलो, तो बाहु जो है ये किसी व्यक्ति का नाम है। हाँ, वो भी आया था अवयव वहां पर, यानी उस जैसा ही बन जाता है वो भी। और प्रसिद्धि को प्राप्त तो कभी भी कोई हो सकता है, किसी काल में कोई प्रसिद्ध, किसी काल में कोई प्रसिद्ध, उसके नाम से चल पड़ता है। तो बाहु की संतान, अब यहाँ पर ये सूत्र नहीं होता तो अत वो तस्यापत्यम ही तो लगता, तो उससे बनता बाहव। अब इसने ये कर दिया तो बाहवी ही, जो शब्द उकारांत आएंगे इस प्रकरण में चौथे पांचवें अध्याय में जहां जहां भसंज्ञा होती है तो वहां वो सूत्र ध्यान रखना, और गुण यहाँ गुण करने के लिए वहां मत पहुंच जाना कि सार धातु कार धातु कयो पुगंत लघु बदस्य च। उसी का अभ्यास करते आए हैं अब तक गुण करने के लिए, वृद्धि और गुण सब वहीं से लिए गए थे, इसका अलग सूत्र है और गुण। और वृद्धि का कोई सूत्र ही नहीं है, वृद्धि का सूत्र तो वहीं से लेंगे हम, भसंज्ञा के प्रकरण में नहीं है कोई भी, वृद्धि वाले तो वहीं मिल जाएंगे, अचूर्णिति और अतबधाया। अचूर्णिति नहीं, उसकी अनुवृत्ति जा रही है, तद्ते शोचा मादेह और कितिच, ये दो सूत्र। आगे देखो, सुधातुर अकंग च, सुधातु षष्ठीक वचनांतम, अकंग प्रथमिक वचनांतम, च व्यपदम। अब इसमें पंचमी कह लें या षष्ठी कह लें कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों में सुधातु ही बनेगा, और दोनों इसलिए भी कह सकते हैं कि इसमें आदेश भी हो रहा है, ठीक है ना, और प्रत्यय भी हो रहा है, तो प्रत्यय की दृष्टि से पंचमी मान लो, आदेश की दृष्टि से षष्ठी मान लो। एक लोक में कहावत है ना, जैसा देश वैसा वेश, तो जैसी स्थिति बन जाए अर्थ करते समय वैसी विभक्ति मान लो, दोनों घट रही है इसमें सुधातु में, तो मूल प्रकृति क्या है, सुधात्री किसी का नाम है, तो सुधात्री प्रातिपदिकात् अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे इय प्रत्ययो भवति। और तत्संयोगेन च सुधातुः स्थाने अकंग आदेशो भवति। अब यहां षष्ठी बोल दी गई, आदेश इसलिए बोल दिया है क्योंकि अंगकार लगा दिया पाणिनि ने, अब प्रत्यय तो बोल नहीं पाएंगे, यद्यपि प्रत्यय कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा हमें यहां पर, लेकिन एक अर्थ में सरलता हो जाए तो आदेश शब्द बोल दिया है, प्रत्यय तो वो तो वैसे ही बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है, प्रत्यय का अधिकार चल ही रहा है, लेकिन परे होता है ये बात नहीं होगी क्योंकि वहां पर ंगकार जो है बाधक बनेगा परे होने में। तो सुधात्री में जो रेकार है अंतिम अल, उसके स्थान पर अकं का अक ये जोड़ दो, सुधा तक। अब इधर ये इ प्रत्यय है, आदि अच को वृद्धि, सौधा तक, उसके बाद फिर यस्य तीच लगा दो, क्योंकि अकंग में तो अक अकारांति ही रहेगा, ये उस तो का में जो आ है उसका लोप कर देना, तो सौधा तक ही। और अको अनुबंध भी मान लें तब भी कोई बात नहीं है, और नहीं तो यस्य तीच बैठा हुआ है, सुधात्री की संतान। अब ये संतान अनंतरापत्ति भी हो सकती है, गोत्रापत्ति भी हो सकती है, कोई सी भी। आगे गोत्रे कुंजादिभ्यष्ट फैं, अब देखो ये बाधा समाप्त हो गई है, अभी तक क्या था कि कोई सी भी कोई सा भी अपत्य हो सकता है इन तीन सूत्रों में, लेकिन अब आगे सीमित कर रहे हैं उसको, अब निर्बाध रूप से नहीं कह पाएंगे, अब सीमित कर रहे हैं, तो सीमा बांधी गई कि अब गोत्र में ही प्रत्यय की उत्पत्ति होगी, यानी कि पौत्र से प्रारंभ करेंगे अब, और ये गोत्र की अनुवृत्ति जाएगी आगे शिवादि विवरण से पहले पहले तक 111 संख्या तक, उसमें कहीं कहीं गोत्रे का संबंध नहीं भी जुड़ पाएगा, वो जहां आएगा वहां देखेंगे। तो गोत्रे सप्तम एक वचनांतम कुंजादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम छिफे प्रथम एक वचनांतम, दो अनुबंध हैं इसमें चकार और यकार। चकार स्वर के लिए नहीं है अपितु विशेषण के लिए है, प्रातः छ और स्त्रीयाम सूत्र में जो पढ़ा गया है उससे गृहित हो जाए इसलिए। तो गोत्रे अर्थात गोत्रापत्ति स्पष्ट हो गया कि पौत्र से ही प्रारंभ होना है। तो गोत्रापत्ति वाच्य कुंजादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य चिफाए प्रत्ययो भवति। तो अब यदि हमें अनंतरापत्य अर्थ लेना है उसी नाम से, जैसे यहां पर मूल शब्द है कुंज, तो कुंज का अनंतरापत्य क्या बनेगा? कौंजी, अतः ये लगेगा कौंजी बनेगा। और कुंज का गोत्रापत्य, क्योंकि अनंतरापत्य के तुरंत बाद ही गोत्रापत्य आ जाता है। अब यदि ये सूत्र न हो तो वहां फिर अतः ये लगने लग रहा था, वहां भी कौंजी ही बनता। इसने कहा नहीं, अब स्थिति बदल जाएगी, अब होगा चिफाए प्रत्यय। तो चिफाए प्रत्यय करके आदि अच को वृद्धि करके फ को आयन, तो यहां तक तो हमने बना लिया कौंजायन, लेकिन बात यहीं पर समाप्त तो नहीं हुई। अभी वास्तविक नाम नहीं बन पाया, तो एक सूत्र पाणिनि ने फिर और बनाया, और वो ऐसे स्थान पर बनाया जहां पर कि समर्थानम प्रथमाद्वा इत्यादि जो है ये अधिकार वहां पर नहीं जाता है, वहां स्वार्थिक प्रत्यय कहलाते हैं। उस प्रकरण में कहां से प्रारंभ होते हैं स्वार्थिक प्रत्यय? पांचवें अध्याय के कौन से पाद से? माइक खोलो। तीसरे पाद से तो तीसरे पाद में ही है ये व्रातच प्योर स्त्रिया। तो व्रात शब्द तो अलग हो गया, एक है शब्द वहां पर चिफाए, तो चिफाए क्योंकि प्रत्यय है तदंत विधि रखेंगे, तो चिफाए प्रत्यांतों से एक प्रत्यय और बोला गया, तो ऊपर आ रहा है इंया, इंया प्रत्यय, इंयाकार और यकार अनुबंध है उसमें, इनके य और जुड़ जाएगा, यह से तीचे लगा दो, और ये अप्रत्यय करके कोई अर्थ नहीं बदलेगा, ये स्वार्थ में है। जो अर्थ है उसका कौन सा अर्थ है? गोत्रापत्य, वही रहेगा। तो अब बोलेंगे कुंज के गोत्रापत्य को कौंजायन्य, ये बनेगा। यानी कि दो प्रत्यय करने पड़े, एक तो छह प्रत्यय फिर इंग्या प्रत्यय। अब उसमें एक विशेषता और भी है, क्योंकि वहां पर एक सूत्र आगे आएगा उसी में व्रातस्फ्य और स्त्रिया में, ते न्यादेश तद्राजा, एक तो है ते तद्राजा, दो हैं तद्राज संज्ञा के सूत्र। एक बार गिनती की थी ना कि दो संज्ञा वाले कौन कौन से संज्ञाएं हैं जिनके दो दो सूत्र हैं, तो तद्राज संज्ञा भी ऐसी है कि जो दो सूत्रों के द्वारा की गई है, जैसे धातु है प्रातिपदिक है ऐसे ही। तो ते तद्राजा तो इसी प्रकरण में आ जाएगा, और यादेश तद्राजा ये वहां पर आ रहा है, उसमें यहाँ आदि प्रत्यय है, तो यहाँ यही है, ये व्रातस्फ्य और स्त्रियाम यहां से ये यहाँ है, आगे और भी हैं कुछ, उनका नाम तद्राज होता है। और तद्राज नाम रखने का परिणाम क्या निकलता है कि बहुवचन में जब रूप बनाएंगे तो उसका लुक हो जाएगा, तद्राजस्य बहुषु ते नहीं वास्त्रिया, स्त्रीलिंग में नहीं होता है। तो कौंजायन्य के रूप चलाओ, कौंजायन्य एक संतान हुई, कौंजायन्यौ दो हो गए, और बहुत हैं तो अब क्या करेंगे, यहाँ क्या चीज नहीं हुई? यहाँ का लुक हो गया है, बस वही रह गया, चिफ़े रह गया। तो कौन जाय अन्य, कौन जाय अन्य, कौन जाय नाहा, इतना ही अंतर है बस। चलो और आगे देखते हैं। आप नडादिभ्य फक, नडादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, फक प्रथमिक वचनांतम, ये भी गण आ गया। गण बहुत आएंगे, अब ध्यान रखना ये चौथे पांचवें अध्याय में। अगर हम गण पाठ के स्वरूप को देखें तो आधे से अधिक पुस्तक का आकार ये इन दो अध्यायों से ही भरा हुआ है, चौथे पांचवें अध्याय से। एक सूत्र आएगा इसमें, वे क्षण कठ जेल से, ध्यान आ रहा है? वहां 11 गण हैं शायद एक ही सूत्र में। अरिहण से प्रारंभ हो जाते हैं, अरिहण आदि से। तो इस तरह से गण बहुत आएंगे यहाँ पर, और उन गणों में प्रायः करके व्यक्तियों के नाम ही होंगे, व्यक्तियों के नाम अधिक होंगे। जैसे यहाँ देखो ना, अब तक जो हम अपत्य अपत्य अपत्य बोल रहे हैं, तो अपत्य तो मनुष्य की संतानें कहलाती हैं, सब नाम ही हैं व्यक्तियों के सारे। तो ये नडादि गण है यहाँ पर। अब नडादि में ये किसका अपवाद माना जाएगा, क्योंकि नड शब्द को ही लेते हैं हम पहला, तो स्पष्ट है कि अकारांत है, तो अतय का ही अपवाद बनेगा। लेकिन अतय एक अनंतरापत्ति में भी करता है, वो गोत्रापत्ति में भी कर सकता है, क्षमता तो पूरी है उसकी। लेकिन अनंतरापत्ति में तो हम बाधक नहीं मानेंगे इसको, अनंतरापत्ति में तो कर ही देगा वो। जैसे नड का अनंतरापत्ति क्या कहलाएगा, नाडी। लेकिन गोत्रापत्य नाडी नहीं बनेगा। तो नडादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य गोत्रापत्ये फक् प्रत्ययो भवति। तो नडस्य गोत्रापत्यम, अभी गोत्र लगाना होता है हमें। अगर यूं ही अपत्य बोल देंगे संदेह रहता है कौन सा, इसलिए स्पष्टता के लिए फिर अनंतरापत्यम भी कह देते हैं कि नडस्य अपत्यम अनंतरम या अनंतरापत्यम, तो नाडी ही। और नडस्य गोत्रापत्यम तो नाडायनः, और दोनों ही स्थितियों में प्रकृति वही रहती है नड, क्योंकि ये पीछे हमने देख ही लिया कि गोत्र में जो है प्रत्यय और उसके आगे आने वाले भी, वो सब प्रकृति वही बनी रहेगी। या तो कोई विशेष सूत्र हो करने वाला, तब तो बात अलग है। जैसे आगे ही आ रहा है, देखो आगे ही आ रहा है, वो कैसे अर्थ करेंगे उसका देखेंगे अभी। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि नाडायन चारायण, यहां चार शब्द है और फक प्रत्यय है, इसमें आयन और किति जैसे वृद्धि। हर सूत्र में कोई ना कोई विशेष बात होगी, क्योंकि तभी रचना की जाती है सूत्र की। अब आया हरितादिभ्यो यहां, तो हरितादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, अयः पंचमी एकवचनांतम। अब इसमें एक प्रत्यय भी जोड़ दिया साथ में, जैसे नडादिभ्य फक में कोई प्रत्यय नहीं है पहले से, लेकिन यहां एक शर्त यह है कि हरितादि प्रातिपदिकों को आप जब लाएंगे प्रत्यय करने के लिए, तो आपको एक प्रत्यय पहले से वहां जोड़ना होगा, तभी यह सूत्र लगेगा। ऐसा अभी तक तो नहीं था ना, अभी तक तो सीधा मूल प्रकृति पकड़ रहे थे हम, यहां मूल प्रकृति नहीं कहलाएगी। अब रही बात कि जो प्रत्यय जोड़ा जाएगा, वो प्रत्यय करने वाला सूत्र हमें देखना होगा कि वो कौन से अपत्य को कहने के लिए प्रत्यय कर रहा है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं अभी। तो हरितादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य अयंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, अब क्या अर्थ करें, अपत्यम इत्यस्मिन अर्थे, वो गोत्रापत्य अर्थे, अब देखो इसका भी निश्चय करना है हमें कि गोत्रापत्य में बोला या नहीं बोले अब, क्योंकि एक हमने पहले आय प्रत्यय कर लिया है, ठीक है ना। ये फक प्रत्यय कर रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया कि अपत्यम इत्यस्मिन अर्थे फक प्रत्ययो भवति। अब जैसे पहले हम आय लाएंगे, तो हरित की संतान कौन सी कहेंगे ये बाद में निर्णय करेंगे, अभी पहले आय तो ले आए, तब निर्णय हो पाएगा। अब अय प्रत्यय करने के लिए सूत्र आगे आ रहा है, क्योंकि ये शब्द हरित शब्द आया है विदादि गण में, अनृष्यानंतरिये विदादिभ्योय, तो विदादि गण में इसमें है वेद, उर्व, कश्यप, कुशिक, भरद्वाज, उपमन्यु, ये सारे आ गए। हमें ढूंढना है इसमें, हाँ हरित आ गया इसमें, चलो एक शब्द देख लिया हमने, ठीक है परीक्षण करने के लिए। तो हरित आ गया विदादि गण में, अब विदादि गण में आ गया तो अनृष्यानंतरीय विदादिभ्योय सूत्र, ये किसकी अनुवृत्ति जा रही है इसमें, गोत्रे की। ये बात ध्यान रखने की है, क्योंकि अय प्रत्यांत जो ले रहे हैं हम, तो ये भी तो ध्यान रखना है कि अय प्रत्यय कौन सी संतान को कह रहा है ये, तो वहां अर्थ निकलेगा गोत्रापत्ति में अय प्रत्यय होता है, तो इसलिए क्या अर्थ बना आपके हरितस्य गोत्रापत्यम, क्या बोलेंगे अब, हारित, हारित बना ना, अय प्रत्यय करके हारित बन गया। अब ये अयंत जो हारित शब्द है ये इस सूत्र की प्रकृति बनी है, क्योंकि अयंत लेना है हमें हरितादि गण, तो हारित का अर्थ क्या हुआ, हरित का प्रपौत्र गोत्रापत्य। तो अब गोत्रापत्य से भी हमें एक अपत्य और बोलना है आगे, तो वो कौन सा बनेगा, आप जीवापत्य अथवा वो युवापत्य बनेगा है? और युवापत्य बनेगा और गोत्रापत्य भी तो हो सकता है अगर वंश में जीवित नहीं है तो, फिर वो मूल शब्द से करेंगे। हाँ अब आई स्पष्टता, अगर हम आगे की और संतानें लेते रहेंगे तो मूल प्रकृति ही रही, फिर वहां अयंत प्रकृति से तो कर नहीं सकते। अनमोल पकड़ में आ रहा है, आवाज आ रही है, नहीं जी आ रही। हमने हरित से गोत्रापत्य को कहने के लिए आय प्रत्यय करके बना लिया हारित, और तीसरी संतान ले ली हमने। अब चौथी संतान भी हम अगर कहना चाह रहे हैं और वंश में कोई जीवित है नहीं, तो गोत्री की ही कहलाएगी वो, गोत्र ही नाम होगा उसका। तो उस अवस्था में एक गोत्री सूत्र, वो नियमार्थ बैठा हुआ है, नियामक सूत्र, तो वहां पर भी हारित ही बनेगा, हरित से ही करेंगे वो आय प्रत्यय, चौथी पांचवी आगे जो भी संतानें हैं। तो इस सूत्र की प्रकृति कहां बनी फिर वो, इस सूत्र की तो प्रकृति तब बनेगी जब अयंत लेकर के आए हम, और अयंत से यदि करेंगे तो स्पष्ट है कि अब गोत्रापत्ति में नहीं हो सकता, क्योंकि गोत्रापत्ति से यदि प्रत्यय होता है तो गोत्राद यूनि वो युवापत्ति में होता है। तो इस तरह से यहां गोत्रे का अधिकार आते हुए भी इस सूत्र में नहीं जुड़ पाएगा, हो गया स्पष्ट, क्योंकि ये युवापत्य में कर रहा है अभी, और युवापत्य में कैसे कर रहा है हमने अभी विश्लेषण करके देख ही लिया। अब यहां पर जो हारितस्य अपत्यम बोला गया है, ये अपत्य का नाम क्या है, युवा, जिसको हम हारितायन कहेंगे, उसका अर्थ है कि हारितायन के वंश में बड़ा भाई अथवा पिता आदि जीवित हैं, ये अर्थ निकलेगा इसका। बड़ी जटिलता लग रही होगी लेकिन उस काल में ये शब्द बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त थे, सब बड़ी सरलता से अर्थ समझते थे, क्योंकि कठिनता वहां होती है जो विषय लोक में नहीं चल पाता है, लोक से जो विषय गायब हो जाए तो हमें समझने में कठिनाई होती है, और लोक में चल रहा है तो एकदम बुद्धि में घुस जाएगा। तो हारितायन कैंदासायन, यह मूल शब्द क्या हो सकता है, किंदास, ये इस नाम से है, ये भी विदादि गण में है किंदास शब्द, क्योंकि अयंत लेना है तो विदादि गण में तो होना ही चाहिए, तभी तो अय प्रत्यय हो पाएगा, अंदृश्यानंतर ये विदादि ध्यान। चलो आगे देखते हैं, यही योष्ट, अब देखो जो स्थिति यहां थी अभी हरितादिभ्य यहां सूत्र में, कि यहां पर मूल प्रकृति नहीं आ रही है, एक प्रत्यय पहले से जुड़ करके प्रकृति बनेगी, वही स्थिति अगले सूत्र में भी है। अंतर इतना है कि यहां अयम में पंचमी मान ली थी हमने हरितादिभ्य के कारण से, क्योंकि भ्यस तो पंचमी में ही आता है, जबकि हम अयम को तो हम षष्ठी भी कह सकते हैं, लेकिन पंचम्यंत जब भ्यस बोल दिया है तो उसके साथ में उसको ही पंचमी मान लिया गया है, लेकिन यही अष्टम षष्ठी ही आ रही है, तो स्पष्ट है कि ये पंचमी के ही अर्थ में मानेंगे, ठीक है ना। तो यही हो षष्ठी दिवचनांतम च्याव्यपदम, अर्थ में कोई कठिनाई नहीं होगी अब, क्योंकि गोत्र का अधिकार यहां चल रहा है, तो अब हम क्या अर्थ करेंगे कि गोत्रे विहितौ यौ यौ, अब गोत्र का संबंध यहां लग जाएगा, गोत्रापत्य में प्रत्यय कर रहे हैं ऐसा नहीं, गोत्र में जो याय और इय प्रत्यय कर लिया गया है उससे आगे करना है और प्रत्यय। तो आज जैसा अर्थ हम पीछे करेंगे तो समस्या आएगी क्या? परिकारिक गोत्र में भी जो आए वहां पर भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वहां शायद कुछ ऐसे वाक्य दिए हैं या क्या दिया है कि वहां पर अय प्रत्यय गोत्र के अलावा भी आय होता है, गोत्र में ना हो फिर भी आय, वहां ऐसे अर्थ कर सकते हैं जैसे कोई बाधा नहीं है कि गोत्र में जो अय प्रत्यय कर लिया गया है, ठीक है ना, तदंत अय प्रत्यांत यानी कि तदंत हरितादियों से, गोत्र में जो अय प्रत्यय कर लिया है तदंत हरितादियों से फक प्रत्यय होता है, कह सकते हैं यूं भी, ये भी एक इस शैली से ही बोल सकते हैं। अब क्योंकि यहां केवल प्रत्यय ही थे, बात ये थी ना, वहां प्रकृति भी साथ में हरित शब्द आदि भी बोल दिए गए, हरितादि गण भी पढ़ दिया गया है, तो थोड़ा अन्य प्रकार से कह दिया वहां के गोत्रे का अधिकार नहीं लगता है, और गोत्र का अधिकार नहीं लगता है लेकिन अय प्रत्यय तो गोत्र में ही कहा गया है, उसके साथ गोत्र को जोड़ भी सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। अब यहां कोई प्रकृति तो कही नहीं गई है, केवल प्रत्ययांत प्रत्यय ही लिए गए हैं, अब प्रत्यय लिए गए हैं तो यय और इय, तो यहां पर गोत्र अनिवार्य हो जाता है लगाना। देखो पीछे वाले में गोत्र न भी लगाए हम तो स्पष्ट है कि अय प्रत्यय तो गोत्र में ही आ रहा है, लेकिन यहां यदि देखें हम तो यय प्रत्यय तो गोत्र में है गर्गादिभ्योयाय, गर्गादिभ्योयाय गोत्र में ही है, लेकिन इय अनंतरापत्ति में भी है जैसे आता इय, तो यहां गोत्र अनिवार्य बन जाता है लगाना, बस इतना ही अंतर आएगा, इतना ही अंतर आएगा, तो यहां तो गोत्र का संबंध जोड़ना ही पड़ेगा जिससे कि इय प्रत्यय को हम और कहीं से न ले लें। यद्यपि इय प्रत्यय करेंगे हम अत इय से ही, लेकिन वो गोत्रापत्ति में करेंगे। अच्छा अब जब ये निश्चय हो गया गोत्र में जो यय और इय प्रत्यय हैं, है गोत्रे विहितौ यौ यय इयौ तदंतात अपत्ये हक प्रत्यय भवति, तो यहां भी वही बात निकल करके आएगी कि आप गोत्रापत्य में तो आपने पहले प्रकृति बना ली और उससे आगे जब प्रत्यय कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि गोत्राद योनि, युवापत्य में ही तो होगा वो, तो ये भी सूत्र युवापत्य में ही लगता है। तो गार्ग्यायन का अर्थ हुआ गर्ग का ऐसा पौत्र या प्रपौत्र, पौत्र नहीं प्रपौत्र कहलाएगा, गर्ग का ऐसा प्रपौत्र जिसके वंश में जीवित है कोई, तभी युवा नाम होगा उसका, उसे कहेंगे गार्ग्यायण, गार्ग्यायण वात्स्यायण, ऐसे ही ये प्रत्यय का है दाक्षायण पलाक्षायण, यहां भी दक्ष का प्रपौत्र युवा। चलो इतना ही रखते हैं, प्रणोदन ओम।